ऐसा नहीं है, एक बात है तुमने ना, हम कहते हैं घट नष्ट हो गया तो घट बुद्धि भी है, कहाँ है घट अंतर में है, तब घटांतर पटांतर में रहने से यदि तुम्हारी सदबुद्धि मुक्ति हो जाए तो घटांतर में रहने पर हमारी घटबुद्धि भी इसी प्रकार की होगी, तो सब इनका कहाँ हो क्यों करता सबको सदबुद्धि वद घटबुद्धि वी घटांतर दृष्टि इसके सदबुद्धि जैसे घट से फूट जाने पर पटांतर में दिक्कत में दिखाई देती है, इसी प्रकार घटबुद्धि भी घटांतर में दिखाई देती है। कहते न सिद्धांति कहता है इसकी ऐसी बात नहीं, आपको आप पता दर अगर सुना आप घट में घटांतर में दिखाई देती है, पट में तो दिखाई नहीं देती, तो पट में जो विचार हो जाए ना उसका, अरे घटांतर में भले घट बुद्धि पर पट में घट बुद्धि तो रहेगी नहीं, इसलिए पट में जो विचार हो जाएगा उसका बहुत लोग कहते क्या बात आपत्ति करके हाथी हाथी दूसरे ही तरह मत आपत्ति करती है। उसने कहा था कि जैसे आपकी सदबुद्धि है ऐसे घटबुद्धि भी घटांतर में रहेगी, तो सिद्धांत कह दिया कि जो है वह घटांतर में भले ही रहे पर पटांतर में पट में तो व्यवचार हो गया उसका, इसलिए व्यवचार तो है ही है, घटबुद्धि तो व्यवचार हो ही जाएगी। सदबुद्धि घटबुद्धि वह तो घट विषय अभाव न घटना से जो विचारे और चीज परिहरती, यही कहा गया सदबुद्धि जो है घटबुद्धि के समान घट विशेष के अभाव पर घटनाश में उसका व्यविचार नहीं हो सकता, न पता दो ये सब हो गया विशेषण विषय सतो अकल्पित हेतु अव्यविचारित्व असिद्धि उद्देश्य विशेषाणाम कल्पित हेतु व्यविचारित्व असिद्धि संकट का देखो तत्व को आपने अकल्पित कहा था, अकल्पित हेतु कहा ना, और इसमें अव्यभिचारित्व तो कह दिया था आपने, तो आपके अव्यभिचारित्व की असिद्धि इसको लेकर के कहा विशेषाणाम कल्पितत्व हेतु व्यभिचारित्व से असिद्धि संकते, विशेषाणाम कल्पितत्व हेतु उसमें तो अकल्पितत्व हेतु था सत्य में, और विशेषों में क्या हेतु है अकल्पितत्व, तो वहां पर अव्यभिचारित्व की असिद्धि तुमने कहा था, तो यहाँ व्यभिचारित्व की असिद्धि की संकट है। जैसे देखिए दोनों पक्ष में आ रहा है, पहले में जो है क्या था कि सत्य है अकल्पित ये आपने हेतु दिया है, और इसलिए उसमें जो है इसका हेतु क्या था अव्यभिचारित्व, अब अव्यभिचारित्व का यदि असिद्धि आप कहते हैं तो विशेष और विशेषों में क्या था कल्पितत्व हेतु था, और उसमें व्यभिचारित्व उस व्यभिचारित्व की असिद्धि इसकी आशंका हो जाएगी, कहाँ आशंका हो जाएगी वही सदबुद्धिवत घट बुद्धि रति घटांतर दृश्यते पूर्वत्व, अरे ये पूर्व पक्ष हो गया ना, पूर्व पक्षी का कहना है कि दोनों जगह का जो है वो तुमने क्या कहा था पहले अकल्पित तत्व हेतु दिया था और उसको पट में ले गए हैं, और हमारे को व्यवचारिक कह करके उसको उड़ा दिया था, अब हम कहते हैं कि हमारा जो व्यवचारिक हेतु तुमने दिया था इसी हम असिद्धि करते हैं, क्योंकि घटांतर में है पटवृत्ति, घटांतर में है घटबुद्धि, तो तुम जैसे बनाए ऐसे जो है वो हमारी घटबुद्धि भी घटांतर में है, तो जो हेतु तुमने दिया था हमारे कल्पित हमारे उसमें वो भी असिद्ध हो गया है? जैसे तुम्हारा जो है तुम पटांतर में कर करके उसका अव्यभिचारित्व को सिद्ध करेंगे, हम घटांतर में करके उसके व्यभिचारित्व को सिद्ध कर देंगे, भाई हम घटांतर में करके इसके व्यवचारित्व को असिद्ध कर देंगे। तुमने पटांतर में कर करके अव्यवचारित्व को सिद्ध कर लिया, तो हम घटांतर में करके जो है इसके व्यवचारित्व को असिद्ध कर देंगे। ये तुमने जो विचारित कहा था ना, जो विचारित कहा था, तो उसको हम असिद्ध कर देंगे, क्योंकि घटांतर में है घट बुद्धि। तो ये कहा था तो अकल्प तत्व हेतु अव्यविचारित से असिद्धम उद्भुत्य, इसको लेकर के विशेषा नाम कल्पितत्व हेतु व्यविचारित से असिद्धि। ये व्यविचारित जो तुमने कहा था इसकी असिद्धि हो गई। यथा सदबुद्धि घटे नष्टे पटादो दृष्टत्वा कर व्यविचारिणी, जैसे सदबुद्धि को घट नष्ट हो जाने पर भी पटादी में देखने से तुम अव्यविचारी मानते हो, कि अव्यविचार सत्वदर्शित है, तुमने सत्ता अव्यविचार दिखा दिया। तथा घट बुद्धि रति घटे नष्टे घटांतरे दृष्ट, इसी प्रकार घट बुद्धि भी जो है घट के नष्ट होने पर घटांतर में देखी जाती है, इस अव्यविचार है तो इसका भी अव्यविचार हो गया। तो घटे के विचार असिद्ध, तो घट में जो तुमने व्यवचार सिद्ध किया था वो नहीं हुआ। तो विशेषांतरे कल्पित तत्व हेतु व्यविचारो न सिद्ध है। तो जो विशेषांतर में कल्पित तत्व का हेतु तुमने क्या दिया था, ये विचार ये तो कल्पित तत्व का हेतु दिया था, इसलिए इसका व्यविचार है इसलिए कल्पित है, इसलिए तुम्हारा हेतु सिद्ध नहीं होगा। अब इसका उत्तर दिया घटबुद्धि घटांतरे दृष्टत्वे भी पटादो अदृष्टत्वे व्यविचारा, और घटबुद्धि घटांतर में देखे जाने पर अव्यविचार होने पर भी पटादी में उसका व्यविचार हो जाएगा, इसलिए घटाद विशेष व्यविचारित कर जल का निरूपण करो, जल उत्पन्न नहीं हुआ तो आदमी रूप में था, आप बताओ जो है आदमी यही सत्य हो जाएगा, जल रहेगा नहीं। और आदमी उत्पन्न जग नहीं हुआ तो वायु रूप में है तो वायु सत्य हो जाएगा, अग्नि कभी जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक तत्व में आ जाएंगे, जहाँ पर कार्यकारण विभाग कोई, तो कार्यकारण विभाग भी जो है ध्यान से सुना थोड़ी सी कार्य कारण विभाग, कार्य कारण विभाग विहीनम वस्तु नास्ती मनमानस होगी। अभी कोई कहे कि तुम जो कल्पना मात्र करते हो, कार्य कारण विभाग रहित कोई वस्तु है ही नहीं, कार्य कारण विभाग रहित कोई वस्तु है ही नहीं। क्या देखेगा तो सारा साधारण लोग गीता का ये प्रसंग जो है ना बहुत ही विचार में प्रसंग, इसमें बहुत ही पूर्ण प्रसंग है, इसमें तर्क से जो है वह राष्ट्रकार भगवान की जो कहेंगे ये भी तत्व तर्क से जो कहेंगे। यहां पर ये कहते हैं कि देखो कार्य कारण विभाग विहीनम वस्तु नास्ति मनवाना, ऐसा मानते हुए शंका करते हैं सद असत्य के सर्वाभाव प्रसंग पीछे है, तो फिर तो सभी कारण खत्म होते जाएंगे तो सर्वाभाव हो गए, शून्यवादी तुम हो गए, तुम तो शून्यवादी हो गए, शून्यवादी में तुम्हारे में क्या अंतर होगा। अरे शून्यवादी भी सबका अभाव करता है, तुम भी सबका अभाव करते रहे, तो सर्वाभाव प्रसंग है इसके न सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं, सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्धि सदबुद्धि असदबुद्धि रीति, ऐसे नहीं देखो सर्वत्र दो बुद्धि दिखाई दे रही, जैसे हमने कहा घड़ा है, और फिर मार दिया किसी ने भेदा टूट गया तो क्या कहेंगे कपाल है। तो देखो घड़ा तो बदल गया है, पर है नहीं बदला, धारा तो बदल गया, बदल गया ना, पर है नहीं बदला। अब कोई चूर्ण कर दिया उसको, चूर्ण है, अब कपाल भी खत्म हो गया। तो अब जो है कपाल तो बदल गया, कपाल बुद्धि बदल करके चूर्ण बुद्धि हो गई, पर है जो अस्तित्व बुद्धि थी वो नहीं बदल गई, वो उस ज्योति की आ रही है। तो सर्वत्र दो बुद्धि दिखाई देती, एक बुद्धि बदलती जाती और एक बुद्धि बदलती नहीं। एक बुद्धि बदलती जाती, एक बुद्धि बदलती नहीं है। तो बदलती जाती जो बुद्धि है इसका विशेषण मुख्य है। ये बदलती जाती बुद्धि है जिसमें कार्य कारण भाव जो दिखाई दे रहा था उसको हमने भ्रांति कहा, पर जो बुद्धि बदली नहीं रही है वह तो ज्योति तो है, अति बुद्धि। इसलिए शून्य बाद में अस्तित्व न सर्वत्र बुद्धि जो उपलब्धि, सर्वत्र जो बुद्धि की उपलब्धि हो रही है तब बुद्धि असद बुद्धि रीति। एक सदबुद्धि और एक असद बुद्धि, कहते सदबुद्धि कौन है असद बुद्धि कौन है, कहते जिस बुद्धि का व्यभिचार हो रहा है वो असत है, आज उसका व्यभिचार नहीं हो रहा है वह। यदि विषय बुद्धि न व्यभिचरे सत, जिस विषय बुद्धि में व्यभिचार नहीं आ रहा है वह सत है, और यदि विषय बुद्धि व्यभिचरे सद असत, और जिस विषय बुद्धि बदलती जा रही वह असत है। सद असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिते, इस प्रकार सद असद विभाग जो है बुद्धि तंत्र में स्थित होने पर सर्वत्र जे बुद्धि सर्व उपलब्ध के समान अधिकरण, ये कही अधिकरण में समान अधिकरण में सबको दो प्रकार की बुद्धि उपलब्ध हो ही रही है। हम सब सबको दो प्रकार की बुद्धि यहां उपलब्ध हो ही रही है। सब कुछ दो प्रकार, इसीलिए कहते हैं तत्व तो कभी आदृत हो ही नहीं सकता, तत्व आदृत नहीं होता। तत्व तो जो है कभी आदृत है ही नहीं, अपना स्वरूप कभी आदृत नहीं हो सकता। वो सत्ता होकर कैसे आदृत होगा? यहां पर भाष्यकर भगवान ने इसको खूब व्यथा से रखे कि घड़ा है, कपाल है, शून्य है, सर्वत्र दो प्रकार की बुद्धि भी है। एक बुद्धि बदलती जा रही है, बाल अवस्था है, यौवन अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, पूर्व अवस्था बदलती जा रही है, एक बुद्धि बदलती जा रही है। एक है जो है जो कि क्यों बन गई, उसके साथ अस्तित्व जो का तो बनेगा। सुख है तो सब दुख है, दुख बदल गया, दुख बदल गया, और है नहीं बदला, ठीक नहीं बदला। सद असद विभागे बुद्धि तंत्र स्थिति, सद असद विभाग वाला जो बुद्धि तंत्र है, ये सद है ये असद है, सर्वत्र ये बुद्धि सर्व उपलब्ध के समान अधिकरण, ये कही अधिकरण में सभी को दो बुद्धि उपलब्ध होती है। ये तो ये समान अधिकरण, ये तो ही अधिकरण में दो बुद्धि मालूम हो रही है, ये कही जगह वहां है अलग नहीं है, घट अलग नहीं है, ये कई अधिकरण है, उसमें दो बुद्धि, एक घट बुद्धि, एक अस्तित्व बुद्धि। अस्तित्व बुद्धि एक घट बुद्धि, एक अस्तित्व बुद्धि, घट बुद्धि बदलती जा रही है, आज की नहीं बदल रहा है। हाँ? हाथ नहीं है तो भी है तो आ ही रहा है को तो आप नहीं है तो जो का तो बना रहा है, चाहे कपाल है कहो चाहे घट नहीं है तो घट का अभाव भी उसी अस्तित्व में करती, घट का अभाव भी उसी अस्तित्व में। तो समाज रूप में एक अच्छी बुद्धि जो है सर्वत्र सबको मालूम हो रही है, देखित की जाए अनुदृत व्यावृत बुद्धि दर्शनार्थ, दो बुद्धि है, दो बुद्धि है ना, इस एक का अनुवर्तन हो रहा है, एक का व्यावर्तन हो रहा है, एक अनुगत होती चली जा रही है और एक हटती चली जा रही है, एक जो है हटती चली जा रही है और एक अनुगत होती चली जा रही है। तो एक तो जो है अनुवृत्त है, एक व्यावृत्त है, ये बुद्धि के दर्शनार्थ अनुवृत्ति से व्यावृत्ता नाम कल्पित सुहा, इसलिए समझना चाहिए कि अनुवृत्त जो है उसमें व्यावृत्त कल्पित, अति जो बुद्धि है उसी में घट घट कल्पित हुआ, उसी में घट कल्पित हुआ और फिर उसी में दूसरा कल्पित हो गया, उसी में तीसरा कल्पित हो गया, उसी में चौथा कल्पित हो गया। कल्पतत्वात् अकल्पितं सर्वभेद कल्पनाधिष्ठानं अकार्य कारणं वस्तु सिद्धति, इसलिए जो अकल्पित है, जो संपूर्ण भेद कल्पना का अधिष्ठान है, जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है, ऐसा ऐसी वस्तु सिद्ध हो जाती है, वो अस्तुरूप वस्तु सिद्ध हो जाती है, वो जो सही कल्पना का अधिष्ठान है। घट रूप कल्पना का अधिष्ठान है तो कपाल रूप कल्पना का भी अधिष्ठान है, वही घट रूप कल्पना का भी अधिष्ठान है, वही कपाल रूप कल्पना का भी अधिष्ठान, वो दोनों कल्पनाओं का अधिष्ठान जो एक जो है सत्तत्व है, वह सत्तत्व निर्धारित हो जाता है। किसी को कह दिया न सर्वत्र बुद्धि उपलब्ध है, सद्बुद्धि असद्बुद्धि की संप्रति सतो वस्तु से प्रमाणम अनुमान उत्पन्न होते परिहार मानी परिभाषित माने वो जो शंका हुई शंका को हटा संप्रति सतो वस्तु से प्रमाणम अनुमानम उपन्यस्यति। अब सत जो है सत वस्तु रूप है, इसमें अनुमान प्रमाण देते हैं, क्या अनुमान प्रमाण दिया, यद विषया बुद्धि न देने करे कि सत, जिस विषय बुद्धि का जो विचार नहीं हकी वो हो गए सत्य, व्यावृत्तेषु अनुवृत्तं तत् परमार्थः। व्यावृत्त बुद्धि में जो अनुवृत्त बुद्धि वही परमार्थ में है, जैसे घट व्यावृत्त हो गया, कपाल व्यावृत्त हो गया पर है नहीं व्यावृत्त, तो अस्तित्व जो चला आ रहा है यह हो गया उसमें अनुवृत्त, तो वो हो गया आधारभूत, उसमें घट कल्पित हुआ, फिर घट के अंतर घट के घट हट गया, वहां पर कपाल कल्पित हुआ, कपाल चूर्ण कल्पित हुआ, ऐसे करके कल्पित होता है उसी अस्तित्व में। यदि व्यावृत्तेषु अनुवृत्तं तत् परमार्थः सत्, नहीं है लिख लो सत है ना, आप जो सत है मैंने परमार्थ है यथा सर्पधारा जीशु अनुगतो रज्वादी इदमंश, जैसे अन्य जगह भी देखिए जैसे एक रस्सी है, अब उसमें दो अंग है, यह रस्सी है और फिर हमको साफ दिखाई देने लगा तो हमने क्या कह दिया, यह सर्प है। तो देखिए यह वैसे का वैसे है, रज्जु में एक यह अंश हुआ एक रज्जु अंश हुआ, तो रज्जु अंश तो निवृत्त हो गया है और यह अंश जो कैसे हो रहा, यह रस्सी है तो कह दिया यह सर्प है। इसी प्रकार यहां भी शास्त्र जो है अस्तित्व व्यभिचारित सिद्धि की उत्तर दे दिए, नहीं वैसा व्यभिचारित सिद्धि ये बात है ना, असिद्धि नहीं होना चाहिए। घटाज विशेषेष्वपी व्यभिचारित्व सिद्धि, उत्तर मांगना पता दे। अरे बात तो इतना है ना, बात उसको मत्थे में बैठा के रखिए तो पंक्ति अपने आप लगती है। अब व्यभिचारित हेतु दिया था, हाँ उसमें सत्य की सन बुद्धि जो है अब व्यभिचारित, हमने कहा कि घट नष्ट हो गया तो जो है वह सब बुद्धि भी नष्ट हो, तो आपने कहा कि पता भी नहीं है कहा नष्ट हुई पता भी नहीं है, तो अब ये पता भी में ले करके भी तुमने अब व्यभिचारी को सिद्ध कर दिया, तो हम कहते हैं कि घट नष्ट हो जाने पर भी दूसरे घट में घट बुद्धि है, तो जो हमारे पक्ष में व्यभिचारित तो तुमने बताया था वो व्यभिचारित सिद्ध हो गया, तुमने पति में लेकर के अब व्यभिचारित को सिद्ध कर दिया, ये तुम्हारा अब व्यभिचारित सिद्ध नहीं होता। यहां तो प्रत्यक्ष हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है वह अब व्यभिचारित सिद्ध हो गया, क्योंकि घट नष्ट होने पर घट जो है वहां पर संबुद्धि कहां, पर यदि पटादी में तुम उसको लेकर के अपनी अव्यभिचारित को सिद्ध कर रहे हो तो हम कहते हैं घट नष्ट हो गया तो घट बुद्धि पटादी में है दूसरे घट में है, तो हमारा जो व्यभिचारित तुमने कहा था है इसकी असिद्धि हो जाएगी, तथा तुम्हारी व्यभिचारित की असिद्धि नहीं होगी क्योंकि पत्नी दूसरा देश, इतनी बात है इसी बात को कहा। अच्छा तो न बता दो, हर एक शंका दूसरी उठाते हैं कि विशेषाणाम जीवन व्यभिचारित्व सतोपी तद उपपत्ति अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि साधवत्सर्ण ताकि देखो विशेषाणाम ये व्यभिचारित्व विशेष का तुमने व्यभिचारित्व बताया है और सतोपी तद उपपत्ति सत में भी वह व्यभिचारित्व जो है देखा जाए, इसलिए अव्यभिचारित्व हेतु जो तुमने कहा था उसकी असिद्धि ज्योति क्यों रह गई, आज ज्योति क्यों कह रह गई हमने तो प्रत्यक्ष बता दिया। का सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत्, वो कहता अच्छा दिखाओ हमको प्रत्येक पदार्थ में एक सद्बुद्धि हो रही एक विशिष्ट बुद्धि हो रही ना, घट है वहां पर घट है, एक सद्बुद्धि बन रही है और एक घट बुद्धि बन रही, घट बुद्धि को तुम व्यभिचारित कर रहे हो, अगर घट नष्ट हो गया तो सद्बुद्धि दिखाओ उनको वहां घट नष्ट हो गया तो सद बुद्धि को हमको दिखाओ, वहां पर दिखाना चाहिए ना। यदि दो बुद्धि है वहां पर दो बुद्धि है, घट बुद्धि और सद बुद्धि। अब तुम कहते हो घट नष्ट हो गया, घट बुद्धि नहीं रही, हम कहते सद बुद्धि दिखाओ। वहां पर सद बुद्धि तुम दिखाओ, वो तो रहनी चाहिए, वो तो अव्य विचारी है तो वो तो रहनी चाहिए। सदगुण वो उसी का विशेषण विषय में जो था ना, उसी का विवेचन है। सदबुद्धि नष्टे न दृश्यते, इसके घड़ा नष्ट हो जाने पर सदबुद्धि भी वहां पर दिखाई नहीं देती। अरे न विशेष्य भावा, वहां पर इसलिए नहीं दिखाई देती कि विशेष न होने से। वो सदबुद्धि तो है पर वो घट के साथ थी, घट के साथ दिखाई देती। अब विशेष नहीं रहा तो विशेषण कहां दिखाई दे, विशेष न होने से नहीं दिखाई दे। बाकी वो नष्ट नहीं, विशेष न होने से नहीं। पूरी सिटी करो घटाद नाथ देखे तद उपरक्ता कार्यन सत्वाभानी न असत्व घटाद्य भाव अधिष्ठान तया भाना टीकाकार लोग जो है विलक्षणता बताते कहते देखिए घटाद नाथ देश है ना, घटाद जो नाथ देश तद उपरक्ता कारेण सत्व अभाने की घटाद नाथ देश में घटाद उपरक्त आकार से सत्व का भान न होने पर भी उसका असत्य नहीं है। जो असत्य नहीं है घटाद के भाव अधिष्ठान कया भाना, तो घटाद्य जो है ना, घटाद्य जो है घटादी का अभाव, उस अभाव का अधिष्ठान रूप में घड़ा नहीं है। हाँ ये भूतले घटो नाथ, तो घड़ा नहीं है ये घट का जो अभाव है उस अभाव का अधिष्ठान रूप में सब है, इसलिए तुम नहीं करते। किसी न विशेष विशेष विशेष के अभाव यथा सर्वगता जाति, जैसे जैसे उदाहरण देते सर्वगत जाति है इत्यत्र खंड मुंडादी खंड मुंडादी व्यक्ति अभाव देश है। जैसे गोट तो है जाति, लाउड मात्र गौ में सर्वत्र है। अब मान लीजिए कि मुंडा गौ है, मुंडा गौ नहीं रही, तब जो अभाव का देश है तो गोत्वम व्यंज का भाव न दे, वहां पर भी गोत तो है पर उसके व्यंजक का अभाव। वो जो मुंडा गौ थी ना, गौ विशिष्ट जो थी ना, वो उसको अभिव्यंजित करता, उस विशेष के अभाव हो जाने से व्यंज का भाव न देने से न गोत्व अभाव, गोत्व का अभाव होने से नहीं, गोत्व का अभाव होने से नहीं। जो कि गोत्व का अभाव होने से हो तो गोत्व का अभाव है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति जब प्रकट होता है तो वहां पर कहां जाता है, वो रहता ही है। आकाश का जैसे अभाव नहीं होता है ऐसे उसका भी जाति का अभाव नहीं। तो ये न गोत्व भाव तथा सत्तम घटा जी नाशे बिंदु का भाव न भाष्य व्यक्ति का नाश होने से जाति का नाश नहीं होता नहीं। तो इसी प्रकार जो है जो तत्व है वो घटादि के नाश में व्यंजक का अभाव होने से नहीं प्रतीत होता, न स्वरूप अभाव, उसके स्वरूप का अभाव नहीं, किस उत्तम में वो उत्तम। इसलिए जो बात कही गई थी वह ठीक है, उसी को जो है विस्तार से कहते हैं कि सदस्य क्या बिना। सदबुद्धिर विशेषण विषया सती विशेषा भावे विशेषण अनुपत्त किम विषया क्या। सदबुद्धि जो है वह विशेषण विषया थी है, अब विशेष का अभाव होने से विशेषण की अनुपत्ति हो गई, तो अब किसको विषय करे। न तो पुनः सदबुद्धिर विषया भावात्, सदबुद्धि के विषय का अभाव नहीं है, सदबुद्धि का विषय तो है ही है, सत सदबुद्धि का विषय तो सत है ही है, पर विशेष का अभाव हो जाने से विशेषण की प्रतीति नहीं हो रही है। नतु बने थे नहीं, नतु पाठ थी। देखिए आप अर्थ तो देखिए, सदबुद्धि विशेषण विषया सती है, सदबुद्धि कैसी थी, विशेषण विषय थी। सदबुद्धि संघट संपत इत्यादि में सदबुद्धि विशेषण विषय थी, अब विशेष के अभावे विशेष का अभाव हो जाने पर विशेषण अनुपत्त, अब विशेषण किसका बनेगा वो। अब विशेष का अभाव हो गया तो विशेषण की अनुपत्ति होने से किन विषया क्या किस विषय वाली होगी। न तो पुनः सदबुद्धि विषया भावा, सदबुद्धि का विषय का अभाव है इसलिए नहीं प्रतीत हो रही है ये बात नहीं, बल्कि विशेष के अभाव होने के कारण किस विषय वाली वो होगी। इसलिए न तो पाद ठीक मालूम हो रहा है, न तो पाद ठीक मालूम, जैसे दो चीज है ना, एक तो विषय का अभाव हो जाए तो वस्तु बुद्धि नहीं होगी, विषय का अभाव हो जाए तो बुद्धि नहीं होगी। यहाँ सदबुद्धि के विषय का अभाव नहीं, सदबुद्धि के विषय का अभाव नहीं, बल्कि किसका अभाव है, सदबुद्धि जिसका विशेषण बनी थी वो विशेष का अभाव, विशेष के अभाव होने के कारण उसकी प्रतीति नहीं हो रही, विषय का अभाव होने से प्रतीति नहीं हो रही है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सदबुद्धि का विषय तो सधाई है, इसलिए न तो पाठ ठीक मालूम हो रहा। आप सभी में सभी का इसमें क्या है, हाँ पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में पूर्ण विराम, साथ में कामा, साथ में कामा है और सदबुद्धि विषय भावा, यहाँ पर पूर्ण विराम नपात ठीक मानो, इन्हें सदबुद्धि के विषय के अभाव के कारण उसकी प्रतीति नहीं हो रही है ऐसी बात नहीं, बल्कि विशेष के अभाव होने के कारण विशेष विशेषण की प्रतीति जैसे नहीं होती है इसी प्रकार की प्रतीति नहीं। सब प्रतियोगित विशेषण व्यभिचारे की स्वरूप अव्यभिचारात उत्तम सतत सत्यत्व भाव। सब प्रतियोगी के जो विशेषण है ना, विशेषणत्व का जो विचार हो गया है, क्योंकि विशेषण हमेशा सब प्रतियोगी होगा, अरे विशेषण प्रतियोगी वाला होगा ना, तो इसलिए सब प्रतियोगी के विशेषण का विचार होने पर भी स्वरूप का अव्य विचार है, इसलिए सबका सत्यत्व तो रहेगा ही। बोलो सतोरेव विशेषण विशेषत्व दर्शना, घट सत्वगत विशेषण विशेषत्व द्वयो सत्व द्रव्यात् घटाद कल्पितत्व अनुमानम सामानाधिकरण बाधिकम। अब एक शंका दूसरी उठाते हैं, देखिए कहते हैं दोनों सत्य होते हैं, विशेषण भी सत्ता होता है और विशेष भी सत्ता, विशेषण भी सत्ता होता है और विशेष भी सत्ता होता है, दोनों सत्ता। तो जब विशेषण विशेष दोनों सत्य होते हैं, द्वयो सतो विशेषण विशेषत्व दर्शन, तो घट सत्वरत विशेषण विशेषत्व। अब आदमी ने सत को विशेषण बनाया था, घट को विशेष बना दिया, तो ये जो विशेषण विशेषत्व होने पर दोनों का अस्तित्व मानना पड़ेगा, इसका घट का भी और तन का भी। अगर विशेषण विशेष भाव बना दिया ना, तो दोनों का अस्तित्व आपको मानना पड़ेगा। तो जब दोनों का अस्तित्व मानना पड़ेगा तो घटादि कल्पितत्व अनुमानम, जो घटादि कल्पितत्व अनुमान आपने बनाया था ना, सामानाधिकरण सभी समानाधिकरण जी को लेकर के जो आपने घटत्व का कल्पितत्व अनुमान बनाया था, वो अनुमान बाधित हो जाएगा, क्योंकि दोनों है। विशेषण विशेष भाव बना दिया तो जैसे विशेषण है ऐसे विशेष भी है, इसलिए एक को जो कल्पित किया था वो बात जो है वह नहीं बनेगी। इसको लेकर के कहते एकाधिकरणत्व घटादि विशेषा भावे न युक्त के, यदि घटादि को विशेष आप मान लेंगे और विशेष का हो गया अभाव, तो जो एकाधिकरण समानाधिकरण आपने पहले माना था ना, समानाधिकरण कहाँ रहा, एक का तो हो गया अभाव और दूसरे को आप कह रहे है एक का हो गया अभाव और दूसरे को आप कह रहे है, और पहले आपने समानाधिकरण के कारण जो है एक को कल्पित तो सिद्ध किया था, तो जो एक का अभाव आप कह रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं तो समानाधिकरण कैसे बने। एकाधिकरणत्व घटादि विशेषा भावे, घटादि विशेष का जब अभाव है मानते हो तो एकाधिकरणत्व न युक्तम, तो एकाधिकरणत्व नहीं बन सकता है। कहते हैं समानाधिकरणत्व बन जाता है कल्पित में, कैसे बन जाता है कि आप जा रहे हैं रेगिस्तान में, आपको पानी दिखाई दे रहा है, और किसी जानकार ने कहा नेदम उदकम, ये तो मरीची है उदक नहीं है। देखिए अब जो है उदक का अभाव है और आजकल लेकर है, आजकल वहां पर दो नहीं है, इसी प्रकार यहाँ पर एक का अभाव होने पर भी दूसरा आजकल एक आजकल बनेगा और उसमें दूसरा कल्पित हो। मेदम उदकम की मरीज त्याग अन्य तरह भावे की सामानाधिकरण करना, मेदम उदकम जो है यहाँ पर एक का भाव होने पर भी समानाधिकरण देखा जाता है। तस्मात देहादेर द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतो न द्वितीय भाव, इसलिए यहाँ पर निर्धारित हो गया है कि देहादि जो द्वंद्व है जो है वह सुख दुख इत्यादि जो है, ये जो द्वंद्व है शीतोष्ण आदि ये कारण सहित ये असत्य है, इसका किसी भी प्रकार भाव बन नहीं सकता। क्या बात है, न युक्तम की चेत सीधे शंका पक्ष हो गया, न वहां लगाने का जो अरे शंका कह दिया एकाधिकरण तुम घटा की विशेष क्या भागे, घटा की विशेष क्या भागे, एकाधिकरण तुम में युक्त नहीं किए। फिर भक्ति कहता है कि ये तुम्हारा घनतीज नहीं है। तब उत्तर देते हैं मेरम गुर कमी की मरीज किया गयु अन्य तरह भावे के समानाधिकरण व्यर्थनाथ न अलग नहीं मेरम गुद कम ये जो वाक्य है मरीज आदि में अन्य तरह का अभाव होने पर भी समानाधिकरण देखा जाता है। सजीदम से कोई मतलब है नहीं। अरे अर्थ तो साफ है ना, ये प्रत्यक्ष है कि उसने क्या कहा था घटा की विशेष का अभाव होने पर एकाधिकरण तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कहा यहाँ पर निर्गम उदगम यहाँ पर जो है उदक का अभाव होने पर भी जो है समानाधिकरण देखा जाए। कल्पित स्थल में कल्पित का निषेध कर देने पर भी उसके अभाव होने पर भी समानाधिकरण निगम उदगम इति मरीज त्याग मरीज त्यागी में अन्य तरह भाग देती एक का अभाव हो गया उदक का अभाव हो गया। अरे मरीज उदक का समाधिकरण था उसमें किसका अभाव हो गया उदक का अभाव हो गया अभाव की समानाधिकरण रचना समानाधिकरण देखा जाता है। तस्मा देहादी द्वंद्व इसलिए देहादी जो द्वंद्व कारण कारण के सहित ये असत न दिखते भाव इसका अस्तित्व नहीं जिसका अस्तित्व नहीं है उसको सामने में क्या लगता है इतनी देर तक केवल ये जगत का अस्तित्व ही नहीं है वह आपको सामने नहीं हो रहा है बड़ा अस्तित्व जिस सर्प का अस्तित्व नहीं है वो आपको शान नहीं हो रहा है। जो आपको शान नहीं हो रहा है काट रहा है उसका अस्तित्व नहीं उसका जब अस्तित्व ही नहीं है जिसका अस्तित्व नहीं है उससे भग रहे हैं जिससे भग रहे हैं उसका अस्तित्व ही नहीं क्योंकि वो काम नहीं हो रहा आपके काम में बाधा डाल रहा हूं। बड़ा भाई आपको अब दीपक कल करेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमद जन्म लगता है तो बुद्धि शक्ति ऐसी हो जाती है। यहाँ पर आनंद गुरु जी को भी देखिए इनको ये तर्क क्या सुना ये ना तस्मात देहादी जनपद सकार नृत्य असत्य न युक्त भाव ये देहादी जो है स्वयं जो है सुख दुख पीत इत्यादि जो स्वयं है ये है और इनका उदाहरण जो अज्ञान है इसका भाव ही ये वस्तुता है ही नहीं तो वस्तुता है ही नहीं तो इसके सामने में क्या लगता है Thank you.